Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, όλοι πρώτοι σου κόσμου. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το ετοιμάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιο, και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείεσαι στον ανακράτου σου Μητρός, και πάντως στον Αγίο. Αμήν. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, και με τις ευχές του Γέροντα συγκεντρωθήκαμε και σήμερα να πούμε τα ψυχοφέλημα πάνω στον πνευματικό αγώνα σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη από τον Άωρατο Πόλεμο μέσα στην ατμόσφαιρα τη γιορταστική της μεγάλης γιορτής της Αναλήψεως, η οποία επειδή είναι καθημερινή, είναι Πέμπτη, περνάει λίγο παρατήρητη, ιδίως από τα παιδιά που πάνε σχολείο ή και από τους εργαζόμενους, αλλά είναι δεσποτική εορτή και είναι, ας πούμε, η ολοκλήρωση της θείας οικονομίας, και η ανθρώπινη φύση ανέβηκε στα δεξιά της θεότητος και ο Χριστός μας με στάση ευλογίας ανέβηκε στους ουρανούς, αλλά δεν μας άφησε ορφανούς όπως μας το είχε υποσχεθεί, αλλά μας έστειλε τον Παράκλητο, τον άλλο Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Και είναι συγκινητικό που και τώρα λένε οι Άγιοι μας, ο Χριστός μας στον ουρανό είναι σε αυτή τη στάση και ευλογεί τον κόσμο, και το σώμα του είναι και αυτό δίπλα στον Θεό Πατέρα. Να κάνουμε μια μικρή σύνοψη αυτών που έχουμε πει ως τώρα για να τα συνδέσουμε. Είπαμε πριν περίπου ένα μήνα το θέμα το τι είναι η χριστιανική τελειότητα και πώς ο άνθρωπος την κατορθώνει. Και μας είπε ο Άγιος ότι χρειάζονται 4 πνευματικά όπλα απαραίτητα σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτά τα όπλα είπαμε ότι είναι η απελπισία απέναντι στον εαυτό μας, η τέλεια ελπίδα στο Θεό, το δεύτερο όπλο. Το τρίτο όπλο είναι ο συνεχής αγώνας, η συνεχής προσπάθεια, και το τέταρτο είναι η προσευχή. Για τα δύο πρώτα όπλα μιλήσαμε αρκετά και σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο αυτά που έπρεπε να πούμε τα είπαμε. Το τρίτο όπλο στο οποίο είμαστε τώρα, ο συνεχής αγώνας, ο πνευματικός αγώνας, γίνεται, όπως μας είπε ο Άγιος, με τις δυνάμεις της ψυχής μας. Και οι πατέρες μας είπαν πως οι δυνάμεις της ψυχής μας είναι ο νους και η θέληση. Η θέληση η οποία έχει μέσα της, ας πούμε, δύο επιμέρους δυνάμεις, έχει το θυμό και την επιθυμία. Για να μπορέσουμε όμως να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτές τις δυνάμεις και να πολεμούμε σωστά, θα πρέπει να λειτουργούν σωστά τα όπλα αυτά. Δηλαδή να είναι ο νους μας σωστός, καθαρός, και η θέλησή μας επίσης να είναι υγιής, να είναι σωστή. Έτσι λοιπόν σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε για το πώς ο νους μας θα είναι λαμπρός και καθαρός, ώστε να κρίνει σωστά τα πράγματα. Το λέω θα συνεχίσουμε γιατί και την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε σε αυτό, στο πώς ο νους σκοτίζεται και πώς φωτίζεται. Και αν θυμάστε όσοι είσαστε, είχαμε πει ότι ο νους του ανθρώπου σκοτίζεται όταν έχει άγνοια, όταν έχει αγνωσία, όταν δεν έχει γνώση του Θεού. Και ο τρόπος για να αποκτήσει κανείς γνώση του Θεού, ο κύριος τρόπος είναι η προσευχή. Τότε ο νους φωτίζεται, τότε λαμπρύνεται. Και ένας δεύτερος τρόπος που μας είπε ο Άγιος και το αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, είναι όταν με το νου μας εμβαθύνουμε στα πράγματα και τα βλέπουμε με καθαρό το νου, χωρίς τα πάθη, χωρίς την παρεμβολή της θέλησης. Και είχαμε πει ότι εκείνο που παθαίνουμε είναι ότι βλέποντας κάτι ή κάποιον προτρέχει η θέλησή μας ώστε είτε να το αγαπήσουμε είτε να το μισήσουμε. Και αυτή, ας πούμε, η προπαίτεια της θέλησης σκοτίζει το νου και δεν το βλέπουμε ψυχρά, καθαρά, αν όντως είναι καλό ή δεν είναι καλό, αν όντως συμφωνεί με το νόμο του Θεού ή δεν συμφωνεί. Και το αγαπάμε ή το μισούμε άλογα και άκρητα. Και αυτό ακριβώς είναι η αρρώστια, τα πάθη όπως λέμε της ψυχής. Είναι μια άλογη αγάπη ή ένα άκρητο μίσος. Και το παθαίνει ο άνθρωπος όταν βιαστικά και επιπόλαια βλέπει τα πράγματα και δεν τα εξετάζει σε βάθος. Ένα πράγμα ή ένα πρόσωπο, ένα γεγονός. Μένουμε στην επιφάνεια, οπότε δεν έχουμε αληθινή γνώση των πραγμάτων και χάνουμε και τη γνώση του Θεού κατ' επέκταση μετά. Εκείνο λοιπόν που σκοτίζει το νου, είπαμε, είναι η αγνωσία, είναι η άγνοια. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που σκοτίζει το νου, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Και αυτό που επίσης σκοτίζει το νου είναι η πολυπραγμοσύνη και η περιέργεια. Προσέξτε τις δύο λέξεις. Πολυπραγμοσύνη, όταν ο άνθρωπος ασχολείται με πολλά πράγματα, με πολλές δραστηριότητες, οι οποίες είναι κατά κανόνα περιττές, και η περιέργεια, όταν ο άνθρωπος θέλει να μαθαίνει πράγματα που δεν του χρειάζονται. Λέει λοιπόν ο Άγιος, όπως είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, έτσι παρόμοια είναι ανάγκη να τον φυλάμε, να τον προφυλάσσουμε και από την πολυπραγμοσύνη, το αντίθετο της αγνωσίας. Να θέλεις να είσαι, όπως λέει ο λαός, μέσα σε όλα. Αυτό δεν είναι καλό. Για τον κόσμο είναι καλό, αλλά ο χριστιανός, να ξέρετε, είναι αντίπαλος του κόσμου και αντίθετος του κόσμου, και ο Χριστός. Όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται, λέει ο Λόγος του Θεού. Επομένως και σε αυτό είναι αντίθετος. Ο κόσμος σου λέει να είσαι μέσα σε όλα, να τα ξέρεις όλα, να ανοίγεις την τηλεόραση για να μαθαίνεις ειδήσεις. Τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί, να ξέρεις τι κάνει ο γείτονας, να είσαι ενημερωμένος. Και το θεωρεί μεγάλη αρετή. Αλλά όλο αυτό είναι εμπόδιο για το νου. Ο νου σκοτίζεται με όλα αυτά, φορτώνεται με ένα σωρό σκουπίδια, και ενώ νομίζεις ότι φωτίζεσαι, σκοτίζεσαι όμως. Αμβλύνεται το μάτι της ψυχής. Όπως και το μάτι του σώματος, όταν συνέχεια το έχεις σε μια υπερένταση και βλέπεις συνέχεια, ας πούμε, σε μια οθόνη, κουράζεται. Και στο τέλος δεν βλέπεις καθαρά, μετά αρχίζεις και βλέπεις αστεράκια. Έτσι είναι και το μάτι της ψυχής. Όταν το φορτώνουμε με ένα σωρό πληροφορίες, άχρηστες εν πολλής, το σκοτίζουμε. Και δεν μπορεί μετά να λειτουργήσει σωστά εκεί που θα πρέπει να λειτουργήσει. Αφού το γεμίσουμε το νου από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο. Και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γιατί είπαμε, ο νους είναι το εργαλείο με το οποίο θα αγωνιστούμε εναντίον της αμαρτίας και των παθών. Αν όμως το εργαλείο, το όπλο μας είναι σκουριασμένο, έτσι και ο πόλεμος θα είναι αποτυχημένος. Και τότε σκουριάζει το όπλο μας όταν το φορτώνουμε με ένα σωρό λογισμούς μάταιους. Προσέξτε τις λέξεις, άτακτους και βλαπτικούς. Όταν δέχεσαι ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες, γεμίζεις με ένα σωρό άχρηστους λογισμούς, οι οποίοι δεν είναι μόνο σκουπίδια, αλλά σε βλάπτουν κιόλας και δημιουργούν μια αταξία, μια σύγχυση μέσα σου, ένα μπέρδεμα, και σε οδηγούν στη ματαιότητα, σε κολλάνε στη γη, στο πρόσκαιρο, στο προσωρινό, και έτσι ο άνθρωπος ουσιαστικά χάνει τον προσανατολισμό του και είναι μπερδεμένος, είναι συγχυσμένος, είναι χαμένος και δεν μπορεί να ενεργήσει σωστά, να δει τι πρέπει να κάνει για να νεκρωθεί ο παλαιός άνθρωπος, για να νεκρώσει τα πάθη του, και φυσικά δεν μπορεί να πετύχει την χριστιανική τελειότητα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επίγειων πραγμάτων, τα οποία αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Προσέξτε τις λέξεις, είναι πολύ εύστοχες. Δεν είναι αμαρτωλό ενδεχομένως να δούμε ειδήσεις, αλλά δεν είναι και αναγκαίο. Πολλές φορές, δεν πούμε τις πλήστες φορές, κάτι που είναι πολύ αναγκαίο, λίγο πολύ θα το μάθουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να ακούσετε συνέχεια ειδήσεις. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε το νου μας για να μπορούμε να τον έχουμε καθαρό. Να είσαι σαν πεθαμένος, λέει, για όλες τις ειδήσεις του κόσμου. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε τον αμαθή από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα πράγματα. Έτσι. Να μην σε νοιάζουν οι γνώσεις του κόσμου και οι ειδήσεις του κόσμου, οι οποίες πολλές φορές, για να πω πάντα, είναι ψεύτικες, να ξέρετε. Δηλαδή και ο ίδιος ο κόσμος το ομολογεί ότι μας σερβίρει ψέματα μέσα από τα δελτία ειδήσεων και μέσα από τα ΜΜΕ και μέσα από τις εφημερίδες. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι το λένε. Μάλιστα πρόσφατα κάποιος επίσημος και σοβαρός δημοσιογράφος είχε πει αυτό το πράγμα, μην μας βλέπετε. Το λένε οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Γιατί ξέρουν τι μας λένε. Είναι πολλοί ψέματα και κατευθυνόμενα πράγματα για να κατευθύνουν το λαό εκεί που εκείνοι θέλουν, κάποιοι ινστρούκτορες. Αλλά πολύ περισσότερο δεν πρέπει να τα βλέπουμε για πνευματικούς λόγους, για να μπορεί ο νους μας να είναι λαμπρός και καθαρός. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, των δημοκρατίων θα λέγαμε σήμερα κλπ, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου, σαν να μην γίνεται τίποτα στον κόσμο, σαν να είσαι μόνο εσύ και ο Θεός, έλεγε ένας Άγιος. Αν δεν πει ο άνθρωπος ότι μόνο εγώ και ο Θεός είμαστε στον κόσμο, δεν θα βρει ανάπαυση ο άνθρωπος. Έτσι, βλέπετε, μαθαίνουμε τις ειδήσεις και τι παθαίνουμε, τώρα ζόμαστε πολλές, γιατί όλες οι ειδήσεις είναι άσχημες, όλες οι ειδήσεις σου φέρουν ένα άγχος, μια ανησυχία για το μέλλον, μια βεβαιότητα, και όλα αυτά είναι σκόπιμα βέβαια, και ο πονηρός κάνει μια χαρά τη δουλειά του μέσα από αυτά όλα. Αλλά όχι μόνο η τηλεόραση, και η καθημερινότητά μας. Γιατί να μάθω, ας πούμε, τι γίνεται στο σπίτι του γείτονα, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Να μάθω να κουτσομπολέψουμε, δηλαδή, αυτό που λέμε. Να κάνουμε έτσι μια βόλτα στα διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, να είναι, λέει, σε εμάς σαν μια πικρή γεύση όλα τα κοσμικά διηγήματα. Κοσμικά διηγήματα, αυτά που λέει ο κόσμος, που διηγείται ο κόσμος, αυτά για τα οποία τέρρεπεται ο κόσμος. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν, λέει, και περιοδικά που είναι αφιερωμένα στο κουτσομπολιό, ή εκπομπές, και ο κόσμος τα πολύ τα αρέσκεται σε αυτά. Αλλά ακριβώς αυτό πρέπει να είναι για σένα κάτι πολύ απευκταίο, πολύ μισητό. Ήτωση πικρά γεύσης ή των κοσμικών διηγημάτων ακρόασης. Να είναι για σένα, λέει, πικρή γεύσης των κοσμικών διηγημάτων. Αυτά που σου έρχονται από τον κόσμο σαν ειδήσεις. Να σου δημιουργούν μια πικρή γεύση. Κυρία δε μέλητος τα των οσίων ανδρών διηγήματα. Και να είναι σε σένα σαν μέλι και κυρίθρα τα διηγήματα των οσίων ανδρών. Θέλεις να μάθεις ειδήσεις ωραίες, αληθινές? Τι θα πει αληθινές ειδήσεις? Ειδήσεις που δεν σε οδηγούν στη λύθη. Αληθινές, αν και λύθη. Σε ποια λύθη? Στη λύθη του Θεού. Αυτές είναι αληθινές ειδήσεις. Αυτές που μας βοηθάνε να θυμόμαστε τον Θεό. Αυτές τις ειδήσεις να τις μαθαίνετε. Και ποιες είναι αυτές? Αυτές που λένε οι όσοι άνδρες. Να αρχίσεις να διαβάζεις τους πατέρες της Εκκλησίας. Να διαβάζεις το γεροντικό. Να διαβάζεις τον ευεργετινό. Να διαβάζεις το συναξάρι της ημέρας. Έλεγε ένας γέροντας στο Άγιο Όρος. Διαβάσετε, λέει, σήμερα τα νέα της ημέρας. Εμείς τον κοιτάγαμε, ποια νέα της ημέρας? Λέει, ποιους Αγίους έχουμε σήμερα? Αυτά είναι τα νέα της ημέρας. Η εφημερίδα μας, ας πούμε, στο Άγιο Όρος. Και αυτά είναι αληθινά νέα. Γιατί όντως σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι, και πάντα γιορτάζουν βέβαια, αλλά είναι τα νέα αυτά τα οποία σε οδηγούν στην αλήθεια, με κεφαλαίο που είναι ο Θεός. Και όχι στη λύθη. Ενώ τα άλλα νέα, τα κοσμικά, σε οδηγούν στη λύθη του Θεού. Γι' αυτό και είναι και ψεύτικα. Και σε οδηγούν στο ψέμα. Να είναι λοιπόν σαν μέλη και κηρύθρα τα διηγήματα των οσίων ανδρών. Και σαν πικρά, πικρότατα, τα διηγήματα τα κοσμικά. Αλλά και αν σου προσφέρονται από τους άλλους, έρχεται ο άλλος και με το ζόρι σου λέει, τα μάθες, ξέρεις τι έγινε αυτό και αυτό και αυτό, η τάδε έκανε αυτό, ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε ηθοποιός παντρεύτηκε ή ξεπαντρεύτηκε, δεν ξέρω. Λοιπόν, όταν έρχονται και στα λένε, εναντιώς σου λέει σε αυτά. Απομάκρυνε τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Μην τους επιτρέψεις να σε φορτώσουν. Όχι, δεν θέλω να μάθω. Γιατί να μάθεις? Και γιατί έρχεσαι εσύ και μου λες, σαν και καλά να το μάθω? Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Γιατί να φορτίσω το νου μου με αυτά τα σκουπίδια? Και αν τέλος πάντων δεν πρόλαβες και στα είπε, αγωνίσου να τα βγάλεις από την καρδιά σου και από τη φαντασία σου. Γιατί όλα αυτά σου δημιουργούν λογισμούς. Και όλα αυτά απασχολούν το νου σου. Και όλα αυτά σκοτίζουν την οπτική δύναμη της ψυχής. Και η ψυχή μας γίνεται, αν όχι τυφλή, μισότυφλη, εξαιτίας όλων αυτών. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Να το μάθημα που πρέπει να μάθεις. Να η είδηση που πρέπει να μάθεις. Το μόνο κενόν υπό τον ήλιο, το μόνο καινούριο πράγμα που συνέβη και συμβαίνει πάντοτε είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για σένα. Αυτή την είδηση να τη μάθεις καλά. Τι σημαίνει να τη μάθεις? Όχι απλώς εγκεφαλικά να ξέρεις ότι σταυρώθηκε. Να το ζήσεις. Να μπεις μέσα στο μυστήριο του Σταυρού. Εκεί να εμβαθύνεις. Εκεί να δώσεις όλο το νου σου. Εκεί να στρέψεις την καρδιά σου, τη φαντασία σου, όλες σου τις ψυχικές δυνάμεις. Σε αυτό να είσαι προσεκτικός εραστής. Να προσπαθήσεις να γίνεις θείος εραστής. Να αγαπήσεις αυτά τα πράγματα. Να αγαπήσεις το θείο έρωτα. Και τότε πραγματικά θα ζήσεις. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ τον Θεό όταν μάθεις αυτό το μάθημα. Δηλαδή τον εσταυρωμένο και το τι θέλει από σένα και το τι ζητάει από σένα. Θα τον ευχαριστήσεις πολύ, γιατί ο Θεός έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του. Η λύση σε όλη τη δυστυχία μας είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Ο Θεός έρωτας δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, απλώς να γίνουμε ηθικοί άνθρωποι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αγάπης στον Θεό. Δεν είναι η αιτία. Η αιτία είναι σε όλα τα πράγματα, η λύση όλων των κακοδαιμονιών μας είναι ο Θείος Έρωτας. Και τότε ο άνθρωπος και ηθικός είναι και καλός είναι και σπλαχνικός είναι και, ας πούμε, ευεργετικός στους άλλους είναι. Και είναι πραγματικά όπως τον θέλει ο Θεός και όπως τον θέλουν και οι άνθρωποι. Επειδή κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια, δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος το ξέρει αυτό το πράγμα και μας σωθεί σε αυτό, γι' αυτό απόφυγε κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα. Η μόνη έρευνα που σου ταιριάζει είναι να ερευνήσεις τον Χριστό, να αναζητήσεις τον Χριστό και τη Βασιλεία Του. Άλλωστε αυτό μας είπε και ο Χριστός να ερευνάμε. Είπε ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτό είπε να ζητάμε. Αυτό να ψάχνουμε να βρούμε. Όχι τις ειδήσεις του κόσμου, όχι τι έκανε ο ένας και ο άλλος. Τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί. Δεν μας ωφελούν αυτά. Όχι μόνο δεν μας ωφελούν, αλλά είναι και θέμα εγωισμού και υπερηφάνειας. Και είναι και δεσμά και παγίδες του διαβόλου πίσω από αυτά. Ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι η θέληση εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες. Επειδή βλέπω ότι δεν μπορεί να μας ρίξει αλλιώς, μας ρίχνει σε αυτή την πολυπραγμοσύνη. Και σου λέει, μάθηκε αυτό, δεν πειράζει. Καλό είναι να ξέρεις. Γιατί να μην ξέρεις? Δεν είναι καλό. Είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Γιατί αν το μάθεις τι θα γίνει, θα γίνεις πιο ταπεινός. Πιο περήφανος θα γίνεις. Θα πεις, το ξέρω, ο άλλος δεν το ξέρει, άρα είμαι καλύτερος. Και είναι και παγίδα. Διότι ακριβώς αυτό θα σου φέρει και ένα λογισμό και ενδεχομένως και μια κακή επιθυμία μετά. Και θα άρχισε να παλέψεις με πράγματα που θα μπορούσες κάλλιστα να μην ασχοληθείς καθόλου. Να γλιτώσεις από αυτόν τον πόλεμο. Βλέποντας λοιπόν ότι δεν μπορεί αλλιώς, μας ρίχνει σε αυτό. Και ζητάει να κάψει το νου μας. Να το σκοτήσει με τέτοιες περιέργειες. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε περίεργοι. Η περίεργεια είναι πολύ μεγάλο κακό. Και ανοίγει πάρα πολύ μεγάλους πολέμους. Εκεί που κάλεσε θα μπορούσε να μην έχει καθόλου πόλεμο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, πρέπει να προσέχει ο αγωνιστής πάρα πολύ να μην φορτώνει το νου του. Και ο νους μας, ξέρετε, φορτώνεται μέσω των αισθήσεων. Γι' αυτό λέει ο Βασιλιάκ, πρόσεξε τις αισθήσεις σου. Πρόσεξε τι βλέπεις και τι ακούς. Δεν σημαίνει ότι ό,τι υπάρχει και είναι ορατό θα πρέπει να το δούμε. Κυκλοφορούμε στην πόλη, έχει ένα σώρο διαφημίσεις. Μην είναι ανάγκη να τις δούμε όλες, να τις διαβάσουμε. Είναι ανόητο, όχι μόνο ανόητο, είναι επιβλαβές, επιβλαβέστατο. Ή κυκλοφορούν χίλιοι δύο άνθρωποι και είναι και τώρα το καλοκαίρι με ένα πολύ άσχημο τρόπο. Όχι ντυμένοι, ξεντυμένοι δυστυχώς. Λοιπόν, και είναι ανάγκη να τους δεις όλους αυτούς για να βάζεις ένα σώρο σκουπίδια μέσα σου, για ποιο λόγο? Και να έχεις μετά πόλεμο που θα πας στο δωμάτιό σου. Λοιπόν, πρόσεξε λέει τις αισθήσεις σου, ο Βασιλιάκ. Πρόσεξε τα μάτια σου και τα αυτιά σου. Τι θα αφήσεις να μπει στην ψυχή σου, τι θα αφήσεις να μπει στο νου σου. Γιατί αυτό? Γιατί μετά λέει γίνεται νίκη δίχα αγώνος. Νικάς χωρίς καν να πολεμήσεις. Όταν δεν έχεις πόλεμο, είσαι ήδη νικητής. Ποιο το όφελος να βάζεις μέσα σου ανώφελους πολέμους? Εκεί που θα μπορείς να είσαι ήρεμος και ήσυχος. Ο διάβολος λοιπόν προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να μας βάλει να δούμε, να ακούσουμε και να στοχαστούμε μετά, να σκεφτούμε, να ασχοληθεί ο νους μας με περιέργειες, ανώφελες και άχρηστα πράγματα και να μας κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το νου και μετά και τη θέληση. Γιατί ό,τι υπάρχει στο νου αυτό μετά κινεί και τη θέληση, ώστε ή να το αγαπήσει ή να το μισήσει, όπως το είπαμε και άλλη φορά. Και επομένως ασχολείται όλος ο άνθρωπος με αυτά που θέλει ο διάβολος και όχι με αυτά που πρέπει να ασχοληθεί, δηλαδή με τον Θεό και τα του Θεού. Φυσικά είναι μια δουλεία δηλαδή στην οποία μόνοι μας βάζουμε τον εαυτό μας. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές ο διάβολος να του δίνει σκέψεις δήθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Είτε μέσω των αισθήσεων μας πολεμάει, είτε μέσω της φαντασίας και της μνήμης και μας δίνει τάχα τις κάποιες ιδέες ωραίες, φωτεινές, περίεργες, λεπτές, τάχαντες υψηλές, για να μας κάνει να πέσουμε στην υπερηφάνεια, στην υψηλοφροσύνη και να ασχοληθεί ο νους μας με αυτά και να σκοτιστεί και να μην κάνει προσευχή, να μην προσπαθήσει να δει προς τον Θεό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν τον Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους, που είναι το ζητούμενο, που είναι η θεραπεία μας, και ξεχνούν να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους, να καλλιεργούν μέσα τους το ταπεινό φρόνημα και την αληθινή απονέκρωση, να γίνουν νεκροί ως προς τον παλαιό άνθρωπο, ως προς τα πάθη, ως προς τις επιθυμίες του κόσμου, ως προς την επιθυμία να αρέσω στον κόσμο, ως προς την επιθυμία να φτιαχτώ, να καλοπιστώ, να βάψω τα μαλλιά μου, ξέρω εγώ, οι γυναίκες ή και οι άντρες δυστυχώς το κάνουν αυτό. Όλα αυτά τα μάταια. Σε βάζει να ασχολείσαι με αυτά. Και πλέον όχι μόνο δεν νεκρώνεσαι, αλλά συνεχίζεις να ζεις αυτή την εμπαθή ζωή, την αρρωστημένη και ουσιαστικά νεκρή για το Θεό ζωή. Αν δεν νεκρωθείς ως προς αυτά, δεν μπορείς να ζήσεις για το Θεό. Δεν μπορείς να είσαι και με τον κόσμο και με το Θεό. Και έτσι, αφού δεθούν με τον δεσμό της υπερηφάνειας, καλλιεργώντας αυτές τις τάχαντες υψηλές ιδέες που τον απομακρύνουν από τον Θεό, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και αυτοθαυμάζονται, κάνουν είδωλο τον εαυτό τους. Και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως. Έτσι, αυτό έχει πάθει ο σύγχρονος άνθρωπος. Σου λέει, είμαι ποντοδύναμος. Έχω, ξέρω εγώ, το ίντερνετ, έχω τις εφημερίδες, έχω τα περιοδικά, έχω όλη τη γνώση, δεν μου χρειάζεται κανένας άλλος. Έχω και ένα νου φουσκωμένο από τον διάβολο πάρα πολύ, είμαι πανέξυπνος και επομένως δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και ούτε ζητάνε συμβουλή από κανέναν, ούτε πάνε πολύ περισσότερο βέβαια να εξομολογηθούν και να ταπεινωθούν, επειδή σε κάθε τους ανάγκη προστρέχουν στον εαυτό τους. Σου λέει, ποιος άλλος καλύτερος από μένα υπάρχει που θα με συμβουλέψει? Και αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι και πολύ δύσκολο να γιατρευτεί. Είναι αυτή η υπερηφάνεια του νου. Αυτή η υπερηφάνεια του νου είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θέλησης. Υπάρχει και η υπερηφάνεια της θέλησης. Έτσι που ο άνθρωπος, ας πούμε, πεισμώνει και σου λέει, θέλω αυτό. Την έχουν και τα μικρά παιδιά, την έχουν αυτή. Σου λέει, θέλω αυτό. Αυτό το θέλω πρέπει να γίνει. Αλλά η υπερηφάνεια του νου είναι ακόμα χειρότερη. Που ο άνθρωπος δηλαδή νομίζει ότι είναι σοφός και δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Επειδή η υπερηφάνεια της θέλησης είναι φανερή στο νου, το καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι υπερήφανος στη θέληση, ότι έχει θέλημα δηλαδή και θέλει να επιβάλλει το θέλημά του, το αντιλαμβάνεται ο νους του. Και αν θελήσει, μπορεί να γιατρευτεί, να πάψει να έχει θέλημα, να έχει πείσμα. Εύκολα μπορεί να υποταχθεί αυτή η υπερηφάνεια της θέλησης. Αλλά η υπερηφάνεια του νου είναι πολύ χειρότερη. Και πολύ δύσκολα ο άνθρωπος που έχει υπερήφανο νου θεραπεύεται. Όταν έχει σταθερή τη γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από την κρίση των άλλων, από ποιον μπορεί να γιατρευτεί, αφού δεν εμπιστεύεται κανέναν? Και σου λέει, τι να πάω να ψωμοβηθώ, τι θα μου πει ο παπάς, γιατί να πάω να ρωτήσω, μυαλό δεν έχω? Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατο να θεραπευτεί αν δεν ταπεινωθεί λίγο και δεν αποβάλει αυτή την ιδέα ότι είναι σοφός και ο νους του δουλεύει, ας πούμε, 400, όπως λέμε. Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους, με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θέλησης, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να το γιατρέψει? Αυτός δεν μπορεί να γιατρευτεί και ούτε μπορεί να γιατρέψει και την υπερηφάνεια της θέλησης και τίποτα δεν μπορεί να θεραπεύσει από τα πάθη του. Γι' αυτό ένας τέτοιος νους σκοτισμένος πώς θα μπορέσει να φωτίσει ή να διορθώσει τα άλλα? Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, αν το φως το εν σύ σκότος, Το σκότος πόσο, το φως που υπάρχει μέσα μας, το εν σύ, το εν ημίν φως, είναι ο νους μας, ο οποίος φωτίζεται από τον Θεό. Αν όμως είναι σκοτισμένος ο νους μας, αν το φως μας δεν είναι φως αλλά είναι σκοτάδι, τότε λέει πόσο θα είναι το σκοτάδι, λέει ο Χριστός μας. Δηλαδή μετά όλος ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος, όλα είναι σκοτεινά, γιατί ο νους είναι ο κυβερνήτης. Αν ο κυβερνήτης όμως κοιμάται, είναι άρρωστος, δεν μπορεί να λειτουργήσει, όλο το καράβι είναι ακυβέρνητο και αργά ή γρήγορα θα καταστραφεί. Γι' αυτό πρέπει να αντισταθείς το γρηγορότερο. Θα πρέπει να ενδιαφερθείς για να θεραπευτεί αυτή η περηφάνεια του νου. Και πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Πριν πια περάσει μέσα στο νου βαθιά και να τον κάνει τελείως άρρωστο. Να αντισταθείς. Να βάλεις χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου. Την λεγόμενη εξυπνάδα σου. Πάψε να εμπιστεύεις την εξυπνάδα σου. Ότι είσαι οξύνος. Και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων. Να εκθέσεις τον εαυτό σου και να ρωτήσεις, να ταπεινωθείς, να πεις κοίταξε αυτά νομίζω, αλλά είναι έτσι? Βλέπετε ένας μέγας Απόστολος Παύλος και πήγε λέει στους πρεσβυτέρους τους Αποστόλους και τους λέει κοιτάξτε αυτά λέω στον κόσμο, είναι αλήθεια, είναι σωστά, μπορείς κάνω κανένα λάθος, μπορείς είμαι αιρετικός? Ενώ είχε φτάσει σε θέωση, είχε ανέβει μέχρι τον τρίτο ουρανό, είχε ακούσει άρρητα ρήματα, είχε δει τον Θεό όσο σπάνιοι άνθρωποι τον έχουν δει. Και όμως ταπεινώθηκε τόσο πολύ, λέει πως κάνω λάθος. Αυτό θα πει ταπείνωση. Αυτό θα πει φωτισμένος νους. Βάλε χαλινάρι λοιπόν στην εξυπνάδα σου. Μην νομίζω ότι είσαι έξυπνος. Μην θεωρείς τον εαυτό σου έξυπνο. Και να συμβουλεύεσαι, να ρωτάς. Και πάλι όχι οποιονδήποτε, αλλά έναν άνθρωπο του Θεού και κυρίως τον πνευματικό σου. Και υπόβαλε τη γνώμη σου στη γνώμη των άλλων και μάλιστα του πνευματικού σου. Και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού. Για χάρη του Θεού γίνεσαι σαν να μην έχεις τίποτα εξυπνάδα, σαν να είσαι χαζός, και θα είσαι σοφότερος και από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός, λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός. Η σοφία του κόσμου μωρία παρά το Θεό εστί, λέει πάλι η Αγία Γραφή. Αυτό που ο κόσμος θεωρεί σοφό, αυτό για τον κόσμο είναι, για τον Θεό είναι μωρία, είναι ανοησία. Ο πιο πανέξυπνος άνθρωπος στη γη είναι μωρός για τον Θεό. Και ο λιθινά σοφός άνθρωπος για τον Θεό είναι αυτός που είναι μωρός για τον κόσμο. Γι' αυτό λέει κάπου η Γραφή, τα μωρά του κόσμου εξελέξα τον Θεό, λέει, και τα εξουθενημένα. Δεν εξέλεξε τους σοφούς. Πού σοφός, πού γραμματεύσε, πού λέει εκεί αυτός του αιώνος του το σοφός. Όχι, δεν διάλεξε αυτούς ο Θεός. Θα πεις γιατί, γιατί τους διάλεξε? Γιατί δεν θέλαν αυτοί, όχι γιατί ο Θεός δεν τους αγαπούσε και έκανε μια ας πούμε μεροληπτική εκλογή, αλλά αυτοί δεν θέλανε. Υπήρχαν πάρα πολλοί σοφοί στα χρόνια του Χριστού μας. Πάρα πολλοί, μορφωμένοι άνθρωποι. Με πτυχία θα λέγαμε σήμερα και με διδακτορικά και με ερευνητικές εργασίες. Κανένα από αυτούς. Πήρε αγράμματος, πήρε τα μωρά του κόσμου. Αυτά που ο κόσμος, αυτούς που ο κόσμος θεωρούσε χαζούς, αγράμματος. Κάτι ψαράδες και τέτοιους ανθρώπους μέσα από την κατώτερη θα λέγαμε μορφωτική τάξη. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτοί είχαν ταπεινό νου και ρωτούσαν. Δεν είχαν την ιδέα ότι είναι έξυπνοι και δεν έχουν ανάγκη κανενός. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός. Όταν αποβάλλουμε την ιδέα ότι είμαστε σοφοί, ότι είμαστε έξυπνοι, ότι κρίνουμε σωστά, τότε γινόμαστε αληθινά έξυπνοι. Οι Άγιοι που είναι οι πιο ταπεινοί άνθρωποι ήταν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, αλλά φανερωνόντουσαν στον κόσμο σαν ανόητοι, σαν χαζοί. Και μάλιστα η κατηγορία αυτή που τους λέμε δια Χριστός σαλούς, που το κάνανε και επίτηδες ακόμα, ότι είναι τρελοί, ότι είναι ανόητοι και κάνανε παλαβά πράγματα. Και ο κόσμος έλεγε αυτός μην τον λογαριάσει καθόλου. Και όμως αυτός ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος, γιατί ακριβώς έγινε μωρός για χάρη του Χριστού. Έτσι λοιπόν Είπαμε για το νου και να ολοκληρώσουμε για το νου, ο οποίος είπαμε είναι το εργαλείο με το οποίο πολεμάμε. Για να δουλεύει σωστά το εργαλείο αυτό, το όπλο αυτό, θα πρέπει να είναι καθαρό, να είναι φωτισμένο, να είναι λαμπρό, να μην είναι σκοτισμένο. Και είπαμε ότι ο νους σκοτίζεται από δύο πράγματα. Σκοτίζεται από την άγνοια, από την έλλειψη αληθινής γνώσης, από την έλλειψη δηλαδή της γνώσης του Θεού και του νόμου του Θεού, και σκοτίζεται δεύτερον από την πολυπραγμοσύνη. Προσέξτε αυτό το δεύτερο. Από το φόρτωμα με πολλά πράγματα, με πολλές άχρηστες γνώσεις, με πολλά σκουπίδια. Και σήμερα η εποχή μας είναι κατεξοχήν εποχή της πληροφορίας, και μας φορτώνουν με χίλια δυο γνώσεις, χίλια δυο δεδομένα, χίλια δυο αριθμούς, νούμερα, και ζαλίζεται ο άνθρωπος. Και συνέχεια η τεχνολογία μας δίνει και καινούρια προϊόντα, τα οποία χρειάζεται και αυτά να κάνεις κόπο για να τα μάθεις. Και μέχρι να τα μάθεις, σου λέει κάτι καινούριο, καλύτερο, πάρε αυτό. Παίρνεις εκείνο να το μάθεις, μέχρι να το μάθεις, σου φέρνει άλλο, άλλο. Και σε τόσο θα τρελαθούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια εγκράτεια σε όλα αυτά. Δεν λέμε να τα πετάξουμε όλα, αλλά τα απολύτως απαραίτητα να κρατήσεις. Χρειάζεται μια διάκριση και μια σοφία εδώ. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, θα χάσεις τελείως το νου σου, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Όποιος λοιπόν είναι σοφός, αληθινά σοφός, πρέπει να γίνει μωρός για τον κόσμο. Και τότε θα είναι πραγματικά σοφός και θα κρατήσει τη σοφία του. Δηλαδή θα κρατήσει το νου του φωτεινό και λαμπρό. Και τότε θα έχει ένα εργαλείο σωστό για να πολεμήσει τα πάθη του. Γιατί έχουμε να κάνουμε δουλειά μέσα μας. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Αλλά πώς θα το δεις άμα δεν έχεις μάτια? Αν το μάτι σου είναι μισότυφλο, μισοσκότεινο, εξαιτίας της πολυπραγμοσύνης, εξαιτίας αυτής όλης της φόρτισης από ένα-δυο, από χίλιες δυο πληροφορίες άχρηστες, από χίλιες δυο σκέψεις και λογισμούς. Γιατί κάθε φορά που βλέπουμε, παίρνουμε και ένα λογισμό. Έτσι βλέπετε, ανοίγει κανείς την τηλεόραση, βλέπει ένα σωρό διαφημίσεις και παίρνει ένα σωρό μέσα του πληροφορίες που του δημιουργούν ένα σωρό επιθυμίες, ένα σωρό λογισμούς. Ένας τέτοιος άνθρωπος μετά τι προσευχή να κάνει? Τι να δει τον εαυτό του? Πώς να δει τα πάθη του? Είναι πολύ σκοτισμένος. Γι' αυτό ας το προσέξουν αυτό που λέει ο Άγιος. Μακριά από την περιέργεια και από την πολυπραγμοσύνη. Από το να φορτίζουμε το νου μας με ένα σωρό άχρηστα πράγματα. Είπαμε στην αρχή ότι ο πόλεμος γίνεται με τις δυνάμεις της ψυχής. Μία από τις δυνάμεις της ψυχής είναι ο νους. Η άλλη δύναμη της ψυχής μας είναι η θέληση. Και ο άνθρωπος δεν αρκεί να έχει το νου του φωτεινό, αλλά θα πρέπει και να θέλει να γίνει άνθρωπος του Θεού. Θα πρέπει και να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού σωστά, να θέλει να θεραπευτεί, να θέλει να σωθεί. Θα πεις και ποιος δεν το θέλει. Το θέλουμε, αλλά και η θέλησή μας, να ξέρετε, είναι άρρωστη. Και είναι και αυτή, ας πούμε, βλαμμένη εντός εισαγωγικών εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Και αντί να θέλει τον Θεό και τα του Θεού, θέλει άρρωστα πράγματα. Γι' αυτό τώρα στη συνέχεια θα πούμε και λίγα λόγια, όσο προλάβουμε, για το πώς πρέπει να προσέχουμε και τη θέλησή μας, ώστε και αυτό το εργαλείο και αυτό το όπλο μας να λειτουργεί σωστά. Γιατί και με αυτό το όπλο θα καθαριστούμε. Αν δεν βάλεις θέληση, δεν πρόκειται να απαλλαγείς ποτέ από το πάθη σου. Φορές λέμε, και στην εξομολόγηση το λέμε, έχω αυτό πάτερ και δεν φεύγει. Αν ψάξουμε στο βάθος, θα δούμε ότι πολλές φορές δεν θέλουμε να φύγει. Γι' αυτό δεν φεύγει. Το αγαπάμε. Είναι τόσο άρρωστη η θέλησή μας που δεν θέλουμε να το αποχωριστούμε. Και περιμένουμε έτσι ένα μαγικό τρόπο να εξαφανιστεί από μόνο του. Όχι, άμα δεν το θελήσεις και δεν το μισήσεις τελικά, δεν φεύγει. Κεφάλαιο 10 λοιπόν, στον άορατο πόλεμο. Πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευχαρίστηση του Θεού. Μας το λέει ο Άγιος από την αρχή, ότι ναι, θέλουμε, αλλά γιατί το θέλουμε το κάθε τι? Θα πρέπει να το θέλουμε για τον Θεό και μόνο, όχι για τον εαυτό μας. Γιατί πολλά πράγματα θέλουμε, και ενδεχομένως και καλά, καλά πράγματα θέλουμε. Αλλά γιατί τα θέλουμε? Τα θέλουμε γιατί τα θέλει και ο Θεός, ή γιατί τα θέλει το εγώ μας, η φιλαυτία μας, τα πάθη μας τελικά? Λέει λοιπόν ο Άγιος, πέρα από την εκγύμναση του νου σου, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και στο προηγούμενο μάθημα, πρέπει να κυβερνήσεις και τη θέλησή σου με τέτοιο τρόπο που να μην την αφήσεις να στρέφεται προς τις επιθυμίες της, και η οποία πρέπει να γίνει όλη ένα με τη θέληση του Θεού. Να μην υποδολωθεί η θέληση λοιπόν στις αρχικές επιθυμίες, στις άλογες επιθυμίες και στα πάθη, αλλά να ταυτιστεί με τη θέληση του Θεού. Αυτό που λέμε πολλές φορές, το θέλημά μας να γίνει ένα με το θέλημα του Θεού. Να κόψουμε το δικό μας θέλημα και να θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Άλλωστε ο ίδιος μας το είπε, να λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου. Ποτέ δεν μας είπε να λέμε γεννηθήτω το θέλημά μου. Και όταν ζητάμε στην προσευχή κάτι, να μην το ξεχνάμε. Να λέμε, Θεέ μου, εγώ στο ζήτησα αυτό το συγκεκριμένο, αλλά αν το θέλεις και εσύ. Αν δεν το θέλεις, να μην γίνει. Και εγώ θα είμαι το ίδιο χαρούμενος. Είτε γίνει, είτε δεν γίνει αυτό που σου ζήτησα. Και ας μου φαίνεται εμένα ότι είναι πολύ καλό, αν γίνει. Μπορεί να μην είναι καθόλου καλό. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αν είναι για το καλό μου. Αλλά αυτό για να το κάνεις, να το καταφέρεις, θα πρέπει να κάνεις μια γυμναστική στη θέλησή σου. Αυτό θα μας πει τώρα ο Άγιος. Πώς θα πρέπει λοιπόν να διορθώνουμε τη θέλησή μας. Σκέψου καλά ότι δεν είναι αρκετό σε σένα αυτό μόνο, το να θέλεις και να ζητάς εκείνα που αρέσει στο Θεό. Δεν είναι αρκετό απλώς το να τα θέλεις, αλλά επιπλέον το να τα θέλεις σαν να κινείσαι από τον Θεό και μόνο για τον Θεό, για να αρέσεις αυτό καθαρά. Μπορεί να θέλεις, ας πούμε, να γίνεις ταπεινός και θα πεις, καλό πράγμα δεν γίνεται να είμαι ταπεινός, ναι. Αλλά γιατί το θέλεις να γίνεις ταπεινός? Μπορείς το θέλεις για να σε βλέπουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, οι χριστιανοί με τους οποίους είσαι παρέα και να λένε, μπα τι καλή που είναι αυτή, τι ταπεινή που είναι. Να κερδίσεις δηλαδή μάτια η ανθρώπινη δόξα. Άρα δεν θέλεις για το σωστό λόγο την ταπείνωση. Όπως οι Παρισαίοι, το παίζανε ψευδείς και κάνανε καλά πράγματα. Κάνανε λιμοσύνες, μέχρι και τον άνηθο και το δυόσμο αποδεκατούσαν, δηλαδή το ενδέκατο φτωχούς. Γιατί όμως το κάνανε? Δεν το κάνανε για να αρέσουν στο Θεό. Το κάνανε για να αρέσουν στους ανθρώπους, να κερδίσουν τον μπράβο των ανθρώπων. Και αυτός τους απέρριψε. Δεν έχετε την καρδιά σας ευθεία, τους λέει. Είναι πλάγια η καρδιά σας. Είναι πονηρή η καρδιά σας. Και έρχεστε κοντά μου με πονηρία. Γι' αυτό δεν σας δέχομαι. Επομένως το θέλω για τον Θεό. Και τότε είναι σωστό το θέλω μας. Η αρχή είναι ο Θεός, αλλά και το τέλος είναι ο Θεός. Για το σκοπό αυτό έχουμε μεγαλύτερη φιλονικία με τη φύση μας παρά για όλα τα παραπάνω που έχουμε πει. Επειδή η φύση μας παρεκκλίνει μόνη της τόσο πολύ που σε όλα τα πράγματα μερικές φορές, ακόμη και σε αυτά τα καλά και τα πνευματικά, ζητά την ανάπαυσή της και την ευχαρίστησή της και από αυτό. Σαν τελείως ανυποψίαστα. Τρέφεται με λαχτάρα σαν αποτροφή. Έτσι, και εδώ έχει μεγάλη αντίδραση ο άνθρωπος. Να τα κάνει όλα καθαρά για τον Θεό. Και πρέπει να παλέψει πολύ με τον εαυτό του. Και είναι δύσκολος αυτός ο πόλεμος. Να τα κάνεις όλα καθαρά και μόνο για τον Θεό. Να ξεκινάς και τα πνευματικά σου ακόμα για να αρέσεις τον Θεό. Όχι για να αρέσεις στον διπλανό ή ακόμα και στον εαυτό σου. Πολλές φορές κάνουμε μια προσευχή για να την κάνουμε απλώς. Και την κάνουμε και βιαστικά για να πούμε τι κάναμε. Κάναμε το απόδειπνο. Είμαστε καλά παιδιά. Έτσι, και έχουμε εντάξει τη συνείδησή μας. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Δεν το κάνεις για τον Θεό, το κάνεις για τον εαυτό σου. Και νιώθεις καλά, βέβαια. Έθρεψες τη φιλαυτία σου, έθρεψες την ιδέα ότι είσαι καλός. Και τι έκανες? Τίποτα. Όχι μόνο τίποτα, αρρώστησες περισσότερο, έγινες πιο υπερήφανος δηλαδή. Τέτοια προσευχή να λείπει καλύτερα. Όταν λοιπόν βλέπετε η θέλησή μας δεν λειτουργεί σωστά και δεν το κάνουμε καθαρά για τον Θεό, βλαπτόμαστε. Και εδώ είναι ο μεγάλος αγώνας τώρα. Να τα κάνεις όλα για τον Θεό και μόνο από τον Θεό και μόνο για τον Θεό. Γι' αυτό και όταν μας προσφέρονται τα πνευματικά, αμέσως τα επιθυμούμε και τα βλέπουμε, όχι όμως παρακινημένοι από το θέλημα του Θεού ή για μόνον το να αρέσουμε στο Θεό, αλλά και για εκείνη την ευχαρίστηση και τη χαρά που προέρχεται σε μας, θέλοντας εκείνα που θέλει ο Θεός. Αυτή η πλάνη είναι τόσο περισσότερο κρυμμένη όσο είναι από μόνο του καλύτερο και πνευματικότερο εκείνο που θελήσαμε. Έτσι είναι πλάνη και είναι ύπουλη. Και είναι δύσκολο να την ξεχνιάσεις και να την ανακαλύψεις. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Γιατί δεν φτάνει μόνο το να θέλουμε εκείνα που θέλει ο Θεός. Προσέξτε τώρα. Αλλά και το να τα θέλουμε καθώς και όταν και όπως και γιατί εκείνος τα θέλει. Βλέπετε. Όχι απλώς να τα θέλουμε, επειδή τα θέλει ο Θεός, αλλά καθώς τα θέλει ο Θεός. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που τα θέλει ο Θεός και όταν τα θέλει ο Θεός, καιρός παντί πράγματι, δεν είναι πάντατε κατάλληλος καιρός, και όπως τα θέλει ο Θεός, με εκείνο τον τρόπο που τα θέλει ο Θεός να τα θελήσουμε κι εμείς, και διότι τα θέλει ο Θεός να τα θέλουμε κι εμείς. Βλέπετε. Ώστε και στο να επιθυμούμε και αυτό τον ίδιο το Θεό, συνήθως βρίσκονται σε αυτό πολλές απάτες της δικής μας αγάπης, δηλαδή της φιλαυτίας μας. Και νομίζεις ότι θέλεις τον Θεό και αγαπάς τον Θεό και ουσιαστικά αγαπάς τον εαυτό σου και τρέφεις τη φιλαυτία σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος μας λέει να δοκιμάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, όχι μόνο το αγαθό αλλά και το ευάρεστο και σε όλες τις περιστάσεις τέλειο. Να μεταμορφώνεστε συνέχεια προς το καλό για να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το καλό και αρεστό στο Θεό και το τέλειο. Το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Επειδή εάν μία μόνο περίσταση λείπει ή αν με όλη την προαίρεση και τη δύναμή μας δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, είναι φανερό ότι ατελές και ελλιπές αυτό και γίνεται και ονομάζεται. Έτσι, αν δεν είναι το θέλημα, είναι μεν το αγαθό αλλά δεν είναι το ευάρεστο, ή αν είναι το ευάρεστο αλλά δεν είναι το τέλειο, πάλι είναι λειψό αυτό που θέλουμε. Επομένως το κάθε τι που θέλουμε πρέπει να το θέλουμε γιατί το θέλει και ο Θεός και με τον τρόπο που το θέλει ο Θεός και όταν το θέλει ο Θεός να το θέλουμε και εμείς, ώστε να επιθυμούν αυτό τον ίδιο το Θεό και όχι τον εαυτό μας. Επειδή πολλές φορές αποβλέπουμε περισσότερο στο δικό μας συμφέρον και καλό παρά στο θέλημα του Θεού, ο οποίος για μόνο τη δόξα του ευαρεστείται και θέλει να τον αγαπάμε, να τον επιθυμούμε και να του κάνουμε υπακοή, όπως είπαμε πριν, και όχι για τη δική μας δόξα αλλά μόνο για τη δική του δόξα. Λοιπόν εσύ αδερφέ μου, για να φυλαχτείς από αυτόν τον δεσμό που εμποδίζει τον δρόμο της τελειότητας και για να προκόψεις στο να θέλεις και να κάνεις κάθε σου πράξη για μόνο το θέλημα και τη δόξα και την ευαρέστηση του Θεού και για να υπηρετείς μόνο Αυτόν, ο οποίος σε κάθε μας πράξη και λογισμό θέλει να είναι μόνος Αυτός η αρχή και το τέλος, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο. Θα μας πει τώρα τον τρόπο που να θέλουμε σωστά, πώς θα καθορίσουμε και τη θέλησή μας, ώστε αυτό που θέλουμε να το θέλουμε μόνο για το Θεό και όπως το θέλει ο Θεός και διότι το θέλει και ο Θεός. Όταν πρόκειται να επιχειρήσεις καμία πράξη την οποία θέλει ο Θεός, η οποία είναι απλά καλή, μη στρέφεις την επιθυμία σου αμέσως στο να την θέλεις, αν πρώτα δεν υψώσεις τον νου σου στον Θεό να δεις αν είναι και θέλημα δικό του το να την θελήσεις και αν αυτός έτσι θέλει και αν μέσα από αυτήν αρέσεις σε αυτόν μόνο. Προσέξτε, μην τρέξεις αμέσως να επιθυμήσεις αυτό που σχεδιάζεις, την καλή πράξη, και να πεις να τη θελήσεις και να κολλήσει η επιθυμία σου σε αυτήν, αν πρώτα δεν εξετάσεις αν τη θέλει ο Θεός. Το κάθε πράγμα που κάνουμε θα πρέπει προηγουμένως να προσευχόμαστε και να λέμε: Θεέ μου, άραγε εσύ θα σου άρεσε να το κάνω αυτό, και με καθαρό το νου να δούμε τι θα μας πει ο Θεός. Αν δεν ξέρεις θα ρωτήσεις, να πας στον πνευματικό σου, θα ρωτήσεις. Έτσι λοιπόν μην βιαστείς να επιθυμήσεις αυτό που θέλεις και να ταυτίσεις τη θέλησή σου με αυτό, αν πρώτα δεν εξετάσεις αν το θέλει και ο Θεός. Και όταν σκεφτείς ότι από αυτή τη θεία θέληση είναι παρακινημένη η δική σου κλίση, δηλαδή επειδή ο Θεός το θέλει, το θέλεις και εσύ, τότε να θέλεις την πράξη εκείνη για να την πραγματοποιήσεις. Γιατί τη θέλει ο Θεός και είναι για μόνο τη δόξα και την υπακοή του. Αφού είσαι βέβαιος ότι την θέλει ο Θεός, τότε να την κάνεις. Εμείς συνήθως κάνουμε το ανάποδο. Την κάνουμε και μετά λέμε άραγε άρεσε αυτό στο Θεό. Θα πρέπει πριν να το κάνουμε, πριν κάνουμε την πράξη, να εξετάζουμε αν αυτό που εμείς θέλουμε το θέλει και ο Θεός. Κατά τον ίδιο τρόπο όταν θέλεις να αποστραφείς εκείνο που δεν θέλει ο Θεός, να μισήσεις κάτι που είναι κακό, το κακό, μην το αποστραφείς αμέσως, αν πρώτα δεν προσηλώσεις το βλέμμα του νου σου στη θεία του θέληση, η οποία θέλει να το αποστραφείς για να αρέσεις σε αυτόν, όχι για να αρέσεις στον εαυτό σου ή στον κόσμο. Γιατί και ο κόσμος βέβαια το κακό δεν το θέλει και το μισεί, αλλά δεν το μισεί γιατί το μισεί ο Θεός. Εδώ είναι η διαφορά. Ό,τι κάνει ο χριστιανός, είτε αγαπάει είτε μισεί, το κάνει γιατί το κάνει, το θέλει ο Θεός να το κάνει. Εδώ είναι η διαφορά μας. Δεν το κάνει αυτονομημένα. Γι' αυτό και πριν μισήσεις το κακό, να ρίξεις ένα βλέμμα στον Χριστό και να δεις αν και ο Θεός το μισεί. Μπορεί να μην το μισεί ο Θεός, μπορεί να κάνεις λάθος. Γιατί πολλά πράγματα ο κόσμος μισεί, αλλά λανθασμένα τα μισεί, ενώ είναι καλά πράγματα. Και πολλά πράγματα αγαπάει ο κόσμος που λανθασμένα τα αγαπάει, είναι κακά πράγματα. Να ρίξεις λοιπόν βλέμμα με τον νου σου στον Θεό και να αποστραφείς το συγκεκριμένο κακό, επειδή και ο Θεός το αποστρέφεται. Γιατί η απάτη της φύσεως είναι πολύ λεπτή και γι' αυτό είναι σε λίγους γνωστή, επειδή αυτή αναζητάει κρυφά τον εαυτό της πάντα. Έτσι, η φιλαυτία μας, ο εγωισμός μας, συνέχεια αναζητάει την ικανοποίησή της και συνέχεια ζητάει ο άνθρωπος να ενεργεί αυτονομημένα για τον εαυτό του. Σου λέει, βλέπετε ο κόσμος τι σου λέει, τον εαυτό σου λέει, κοίταξε, να κοιτάς τον εαυτό σου, ε? Να το μοντέλο το λαθασμένο. Όχι, να κοιτάς τον Χριστό. Αν ο Χριστός το θέλει, το θέλω κι εγώ. Αν ο Χριστός το μισεί, το μισώ κι εγώ. Εδώ είναι η διαφορά μας με τον κόσμο. Όχι, ο άλλος λέει, κοίτα τον εαυτό σου και μην κοιτάς κανέναν. Ούτε αυτό. Τελείως λάθος. Βλέπετε πώς είναι στον αντίποδα του Χριστού ο κόσμος. Η απάτη της φύσεως είναι πολύ λεπτή σε αυτό το σημείο. Και μπορεί να νομίζει ότι αρέσει και στο Θεό και όμως να κάνεις το δικό σου θέλημα και να υπηρετείς τα πάθη σου και τη φιλαυτία σου. Γι' αυτό συμβαίνει πολλές φορές να νομίζουμε ότι κάνουμε το καλό, αλλά ο σκοπός είναι να αρέσουμε στον εαυτό μας. Συμβαίνει πολλές φορές να νομίζουμε εκείνο που θέλουμε ή δεν θέλουμε για δικό μας συμφέρον, ότι το θέλουμε ή δεν το θέλουμε για να αρέσουμε μόνο και μόνο στο Θεό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το θέλουμε για το δικό μας το συμφέρον. Έτσι βλέπετε, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι μπήκαν στην Εκκλησία και από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου που γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες, αλλά γιατί μπήκαν? Γιατί ήταν επίσημη θρησκεία και θα είχαν θέσεις, ας πούμε, στο δημόσιο, θα βρίσκαν άνετα εργασία. Όταν ήταν στους διωγμούς οι χριστιανοί, πώς συμπέραν στην Εκκλησία? Πολύ λιγότεροι. Γιατί δεν είχαν ικανοποίηση της φιλαυτίας τους? Εκεί τα έπαιζε κοροναγράμματα όλα. Έπαιζε και το κεφάλι σου κοροναγράμματα όταν θα γινόταν χριστιανός. Όταν έγιναν άνετα τα πράγματα, πολλοί κόσμοι μπήκαν στην Εκκλησία. Αλλά γιατί μπήκαν? Γιατί το ήθελε ο Θεός ή γιατί το ήθελε το βόλεμά τους, η φιλαυτία τους? Το ίδιο σήμερα βλέπετε. Πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως πάνε στην Εκκλησία, όχι και πολλοί, αλλά και αυτοί που πάνε, γιατί πάνε? Και ξέρετε πότε φαίνεται αν πάμε πράγματι για το Θεό ή όχι? Όταν η πολιτεία μας βάζει νόμους στους οποίους κρινόμαστε. Και εκεί φαίνεται αν είμαστε της Εκκλησίας ή όχι. Ας με έβγαλε ένα νόμο τώρα η πολιτεία, να πω ένα παράδειγμα, που σου λέει ότι πρέπει να κάνεις πολιτικό γάμο αν έχεις παιδί έξω από το γάμο για να στο αναγνωρίσει. Και πολλοί κάνουν αυτό το πράγμα, κάνουν πολιτικό γάμο και μετά κάνουν θρησκευτικό γάμο και βάφτιση μαζί. Έχει γίνει μόδα αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι άρνηση. Είναι άρνηση του Χριστού αυτό. Κοιτάς τον πολεμά σου. Και η Εκκλησία, η πολιτεία βέβαια, επειδή είναι όχι χριστιανική, λοιπόν σε ενθαρρύνει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να υποκύπτουμε, επειδή η πολιτεία τίνει να μας κάνει ένα άθρησκο κράτος με τη συμβουλή των Ευρωπαίων εταίρων μας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκύπτουμε. Και εδώ φαίνεται. Αν να ζητάμε το βόλεμά μας, τι θέλουμε να τα βολέψουμε και με το Θεό έτσι, να τα κάνουμε όλα? Γι' αυτό συμβαίνει πολλές φορές να νομίζουμε εκείνο που θέλουμε ή δεν θέλουμε για δικό μας συμφέρον, ότι το θέλουμε ή δεν το θέλουμε για να ρίσουμε στο Θεό. Λοιπόν, για να αποφύγουμε αυτή την απάτη, η καθεαυτού θεραπεία είναι η καθαρότητα της καρδιάς, η οποία αποτελείται από το να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο και να ντυθούμε το νέο. Και σε αυτό προσανατολίζεται και έγκυται όλος ο πόλεμος, όλος ο πνευματικός αγώνας, στοχεύει στην κάθαρση της καρδιάς, στην νέκρωση των παθών, στην καθαρότητα της καρδιάς. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Θα δουν τον Θεό. Δηλαδή θα γνωρίσουν τον Θεό. Όταν δεις τον Θεό, τότε το γνωρίζεις. Αν όμως δεν καθαρίσεις την καρδιά σου, δεν καθαρίσεις το νου σου, δεν καθαρίσεις τη θέλησή σου, τα ελαττήριά σου, να είναι όλα αγνά και όχι πονηρά, να υπηρετούν τον Θεό και όχι τον εαυτό σου, δεν μπορείς να δεις τον Θεό. Και έχεις άγνοια του Θεού. Και είσαι μέσα στο σκοτάδι. Και αυτή είναι η αρρώστια μας, η μεγάλη. Όμως, για να σε μάθω την τέχνη να κάνεις αυτό, άκουσε. Την αρχή κάθε σου πράξης πρέπει να βγεις όσο μπορείς από κάθε θέλημα δικό σου και να μην θελήσεις ούτε να κάνεις ούτε να αποστραφείς κανένα πράγμα, αν πρώτα δεν καταλάβεις ότι παρακινείσαι και παρασύρεσαι σε αυτό από μόνο την απλή θέληση του Θεού. Μας λέει τώρα κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ βασικό. Πάψε να θέλεις, να μην θέλεις τίποτα πριν αρχίσεις κάθε πράξη. Να βγάλεις τελείως κάθε δικό σου θέλημα. Λες, να κάνω αυτό γιατί? Γιατί το θέλεις? Βγάλε τα όλα τα δικά σου και να δεις, να εξετάσεις γιατί το θέλεις. Και να μην κάνεις τίποτα αν δεις ότι το θέλεις για τον εαυτό σου, ότι παρακινείς από τον εαυτό σου και όχι από τον Θεό. Θα πρέπει πρώτα να διορθώσεις το ελαττήριο, το γιατί το κάνεις, και να θελήσεις να το κάνεις μόνο γιατί το θέλει ο Θεός. Και αν όντως το θέλει ο Θεός και το διαπιστώσεις, τότε να το κάνεις. Επομένως, στην αρχή κάθε πράξη σου πρέπει να βγεις από το δικό σου θέλημα και να μην θελήσεις ούτε να κάνεις ούτε να μισήσεις, να αποστραφείς οτιδήποτε, αν πρώτα δεν καταλάβεις ότι παρακινείσαι και παρασύρεσαι σε αυτό από μόνο την απλή θέληση του Θεού. Αν καταλάβεις ότι και ο Θεός το θέλει ή το αποστρέφεται. Και αν σε όλα σου τα έργα τα εξωτερικά και μάλιστα σε εσωτερικά της ψυχής δεν μπορείς να αισθάνεσαι ενεργία πάντα αυτή την από το Θεό παρακίνηση και ευαρέστηση, τουλάχιστον να έχεις την ευχαρίστηση αυτή δυνάμει. Δηλαδή να έχεις πάντα εσύ από μόνο σου άποψη αληθινή, να αρέσεις μόνο στο Θεό σου σε κάθε έργο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αν δεν μπορείς ξεκάθαρα να βλέπεις ότι αυτό που θέλεις το θέλει και ο Θεός και ότι εσύ το θέλεις γιατί το θέλει και ο Θεός, τουλάχιστον να το έχεις μέσα σου σαν μια βαθιά επιθυμία και ροπή και τάση. Το να αισθανόμαστε ενεργή την από τον Θεό παρακίνηση, αυτό γίνεται ή με θεϊκό φωτισμό και νοερή φώτιση με τα οποία αποκαλύπτεται στους καθαρούς το θέλημα του Θεού θεωρητικά, ή με εσωτερική έμπνευση του Θεού με λόγο. Μας λέει τώρα ο Άγιος σε μια ωραία επισημείωση, και προσέξτε τι, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό που πάμε να κάνουμε το θέλει ο Θεός. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αποβάλεις εσύ κάθε δικό σου θέλημα και μετά να κάνεις προσευχή, και υπάρχει το ενδεχόμενο ο Θεός να σου απαντήσει. Αν το θέλει αυτό που εσύ προσεύχεσαι, για να μάθεις αν είναι όντως και θέλημα του Θεού, μπορεί να σε φωτίσει και να σου έρθει στο νου σου μια νοερή φώτιση. Αλλά αυτό για να το έχεις πρέπει να είσαι καθαρός. Ή να σου έρθει μια εσωτερική έμπνευση με ένα λόγο. Ή ακόμα κάποιες άλλες ενέργειες της Θείας Χάρης που ενεργούνται στην καθαρή καρδιά. Είναι αυτά που λέμε θεοφιλή πάθη. Ενώ προσεύχεσαι δηλαδή και λες, Θεέ μου, άρα για αυτό που θέλω το θέλεις και εσύ, μπορεί να σου έρθει μια θέρμη στην καρδιά, μια ζεστασιά, η οποία δίνει ζωή, ή να σου έρθει μια άρρητη χαρά, ή ένα πνευματικό σκύρτημα, ή κατάνοιξη, ή καρδιακά δάκρυα, ή θεία αγάπη, αγάπη προς τον Θεό. Και όλα αυτά τα λέμε μακάρια και θεοφιλή πάθη. Αυτά είναι καλά πάθη, μακάρι να τα έχουμε αυτά, τα οποία πετυχαίνονται όχι με τη δική μας θέληση, αλλά από το Θεό. Όχι τα δάκρυα, ας πούμε, τα συναισθηματικά, αλλά αυτά που έρχονται από το Θεό. Τα ετεροκίνητα, δηλαδή που δεν τα προκαλούμε εμείς, τα παθητικά. Και όλα αυτά είναι πληροφορία ότι εκείνο που ζητάμε να κάνουμε το θέλει και ο Θεός. Βλέπετε, ένα πολύ σπουδαίο κριτήριο. αλλά πρέπει να είσαι καθαρός για να πάρεις πληροφορία. Έτσι, έτσι, αυτό είναι που λέμε η πληροφορία. Δεν ξέρεις. Είναι θέλημα Θεού αυτό που πάω να κάνω ή δεν είναι? Άφησε τα δικά σου θελήματα τελείως και κάνε προσευχή. Και αν έχεις καθαρή καρδιά, θα σε πληροφορήσει ο Θεός. Αν δεν έχεις όμως, θα πας να ρωτήσεις. Θα πας να συμβουλευτείς τον πνευματικό σου. Πριν όμως κάνεις αυτά όλα, έχουμε χρέος και πριν, ας πούμε, ζητήσουμε από τον Θεό μια πληροφορία, να κάνουμε θερμότατη και καθαρή προσευχή, και όχι μόνο μια φορά, αλλά πολλές φορές. Και με δάκρυα και με κατάνοιξη. Και αν ο Θεός θέλει, θα μας δώσει και αυτή την πληροφορία. Έτσι λοιπόν, ενεργούμε σωστά και θέλουμε σωστά και εξασφαλίζουμε, ας πούμε, την σωστή κίνηση και την υγιή θέλησή μας και την ταύτιση της δικής μας θέλησης με τη θέληση του Θεού. Στα έργα όμως που θα κρατήσουν κάποιο διάστημα, τραβάνε σε μάκρος, όχι μόνο στην αρχή είναι καλό να παρακινείς τον εαυτό σου σε αυτή την προσπάθεια να δεις αν αυτό που θέλεις το θέλει και ο Θεός, αλλά και μέχρι τέλους έχεις χρέος να φροντίσεις να ανανεώνεις πολλές φορές αυτή την, ας πούμε, ευαρέστηση στον Θεό. Δηλαδή να ρωτάς τον Θεό και στη διάρκεια που κάνεις το έργο, άραγε το κάνω γιατί το θέλει ο Θεός, το κάνω όπως το θέλει ο Θεός, ευαρεστώ στον Θεό, και στην πορεία του έργου δηλαδή να εξετάζεις. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης έγραφε: πρόσεχε και στην πρόθεση, δηλαδή στην προαίρεσή σου, με ακρίβεια ερεύνα κάθε ώρα που κλείνει. Προς τα που κλείνει η προαίρεσή σου, εάν κάθεσαι ησυχάζοντας κατά Θεόν, για αυτό το καλό ή για την ψυχική ωφέλεια, είτε ψάλλεις, είτε μελετάς, είτε προσεύχεσαι, είτε εργαζόμενος κάποια αρετή, για να μην συλληφθείς χωρίς να ξέρεις τι κάνεις. Κάθε στιγμή δηλαδή να εξετάζεις τη θέλησή σου προς τα που κλείνει. Αυτό που κάνεις το κάνεις για να αρέσεις τον Θεό ή το κάνεις για τον εαυτό σου? Για να αρέσεις, ας πούμε, στον εαυτό σου ή ενδεχομένως σε κάποιους άλλους. Και το κάνεις όπως το θέλει ο Θεός, και το κάνεις διότι το θέλει ο Θεός, ή επειδή το έχεις πρόγραμμα, το έχεις συνήθεια, ας πούμε, και σου λείπει άμα δεν το κάνεις. Έτσι μερικοί σου λένε, δεν μπορώ, δεν νιώθω καλά άμα δεν πάω εκκλησία την Κυριακή. Δεν νιώθω καλά. Γιατί δεν νιώθεις καλά δηλαδή? Ο άλλος δεν νιώθει καλά γιατί δεν πάει στο κυνήγι, ας πούμε. Κάπως έτσι το έχει και αυτός. Δεν είναι όμως έτσι. Θα πρέπει να θέλεις να πας στην εκκλησία γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι επειδή είναι μια συνήθεια, ας πούμε, παιδική, ξέρω εγώ. Και θα σου πει η συνείδησή σου μετά, εντάξει, είσαι καλό παιδί, πήγες και στην εκκλησία σήμερα. Γι' αυτό και στην πορεία του έργου θα εξετάζεις πώς το κάνεις και γιατί το κάνεις και γιατί το θέλεις. Αν δεν το κάνεις έτσι, κινδυνεύεις να μπλεχτείς πάλι στον δεσμό της φυσικής αγάπης του εαυτού σου. Και ενώ ξεκινάς σωστά να κάνεις κάτι γιατί το θέλει ο Θεός, στην πορεία αρχίζεις να υπηρετείς τον εαυτό σου. Έτσι πολλά καλά έργα άρχισαν σωστά, αλλά στην πορεία χάλασαν. Ξεκινάμε ένα σύλλογο, ας πούμε, θρησκευτικό, όλοι είναι ενθουσιασμένοι, προσπαθούν, αγωνίζονται, στην πορεία όμως τα χαλάμε. Γιατί μπαίνει η ιδιοτέλεια, μπαίνει η φιλαυτία. Και ο καθένας κοιτάει να βουλέψει τον εαυτό του ή το παιδί του, ας πούμε, μέσω του συλλόγου. Και έτσι αυτό που άρχισε καλά δεν γίνεται στο τέλος καλά. Γι' αυτό και στην πορεία το έργο πρέπει να εξετάζεις. Και αφού το ολοκληρώσεις το έργο, πρέπει να εξετάσεις πάλι αν το κάνεις όπως το θέλει ο Θεός και διότι το θέλει ο Θεός. Αλλιώς θα βρεθείς πάλι μπλεγμένος στο δεσμό της φυσικής αγάπης του εαυτού σου, η οποία με τον παρεκκλίνει περισσότερο στον εαυτό της παρά στον Θεό, συνηθίζει πολλές φορές με το διάστημα του χρόνου να μας κάνει να αλλάζουμε αστόχαστα τα πράγματα και να μεταβάλλουμε τα τέλη και τους πρώτους σκοπούς μας. Εδώ να σταματήσουμε, γιατί συμπληρώθηκε η ώρα, και αν θέλει ο Θεός την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό το κεφάλαιο για τη θέληση, και καλύτερα την άλλη φορά θα το θυμηθούμε και ακόμα καλύτερα το μελετήσουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Είναι ένα πολύ σπουδαίο όπλο η θέλησή μας, και αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά κατρακυλάμε στην άβυσσο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά, να διευκρινίσουμε ακόμα κάτι, για λίγα λεπτά νομίζω μπορούμε. Ναι. Ποτέ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έζησε γύρω στο 1800, έτσι, 19ος αιώνας. Ο οποίος είναι ο πρώτος ουρανός, ο δεύτερος και ο τρίτος ουρανός, ο Απόστολος Παύλος τα ξέρει αυτά, έτσι. Ας αναβούμε στον πρώτο και η Εκκλησία, τι λέει περί αυτού, η Εκκλησία λέει να καθαριστούμε από τα πάθη μας. Έτσι. Και τα ουράνια θα έρθουν μόνα τους. Ο Θεός έρχεται μόνος του. Αν καθαριστούμε, δεν θα έρθουν αυτά. Τώρα δεν μας συμφέρει να ασχολούμαστε με αυτά, να ξέρετε, τα ουράνια. Όταν καθαριστούμε από τα πάθη μας, ταπεινωθούμε, μετανοήσουμε πραγματικά, τότε έρχεται ο Θεός σε μια ευεργετική λέλαπα, να το πούμε έτσι. Και σε μια λεπτή άβρα, μπράβο. Η οποία δροσίζει την ψυχή μας και μας γεμίζει. Γιατί αν εμείς θέλουμε μια φορά να δούμε τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του, ο Θεός θέλει άπειρες φορές. Έτσι, θα έρθει μόνος του ο Θεός. Αρκεί να Του ετοιμάσουμε τόπο. Το εμπόδιο δεν είναι ο Θεός, να ξέρετε. Εμείς είμαστε το εμπόδιο. Δεν είναι ότι ο Θεός, ας πούμε, Του χτυπάμε και δεν μας ακούει. Του φωνάζουμε και κάνει, ας πούμε, ότι δεν μας ακούει. Όχι. Ο Θεός έρχεται, μας χτυπάει την πόρτα, όπως το λέει στην Αποκάλυψη, και δεν Του ανοίγουμε. Το άνοιγμα της πόρτας είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια για να γίνει σωστά πρέπει να είναι καθαρός ο νους και καθαρή θέληση, αυτά που λέμε εδώ τώρα. Έτσι. Θα πρέπει να ησυχάσουμε, να απεγκλωβιστούμε και να αποφορτιστούμε από όλες αυτές τις περιττές είδησες του κόσμου που λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Έτσι, να ηρεμήσει η ψυχή μας και ο νους μας. Και τότε καθαρίζεται ο νους και τότε μπορεί να δει τον εαυτό του άνθρωπος. Αρχή καθάρσεως, ησυχία, λέει ο Μέσος Βασίλειος. Ησυχία δεν είναι μόνο να μην ακούμε θορύβους, όπως καλή ώρα τώρα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θορύβους εδώ στο υπόγειο, αλλά να μην ακούς και τους κοσμικούς, ας πούμε, θορύβους από τις άχρηστες πληροφορίες που υπάρχουν πάρα πολλές και έρχονται με χίλιους δύο τρόπους σήμερα με την τεχνολογία και με το τηλέφωνο και με το κινητό τηλέφωνο και με την οθόνη της τηλεόρασης και με τα DVD και με τα στόματα των ανθρώπων και με χίλια δυο. Και στο τέλος και με τον ίδιο τον διάβολο, έτσι, που έρχεται και μας βάζει και αυτός συμπληρωματικά ότι δεν πήραμε από τις οθόνες και από τα μικρόφωνα. Έτσι, οπότε η Εκκλησία αυτό λέει, να καθαριστούμε από τα πάθη μας. Και μετά θα δούμε και ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο δεύτερος και ο τρίτος ουρανός. Κάτι πρώτα η κυρία πίσω, μια κυρία, ένα χέρι και ναι. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να την καθαρίσουμε την καρδιά μας. Τελείω και πάμε. Το Άγιο Πνεύμα θα την καθαρίσει. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, ε? Εμείς μπορούμε να κάνουμε μια προετοιμασία της κάθαρσης, η οποία έγκυται στη μετάνοια. Να μετανοήσουμε. Αυτό είπε ο Χριστός μας. Βλέπετε, το κήρυγμα του Χριστού μας ήταν μετανοείται. Και μετάνοια σημαίνει δάκρυα, σημαίνει αυτό που έκανε ο Τελώνης. Θα πας και να καταθέσεις τον εαυτό σου, χωρίς να κατακρίνεις κανέναν. Χωρίς να ασχολείσαι με κανέναν, να χτυπήσεις το στήθος σου, να πεις Θεέ μου συγχώρεσέ με, λαστίμη. Δεν έχω κανένα καλό έργο, είμαι για τα σκουπίδια, είμαι για την κόλαση, ελέησέ με. Και να μην απελπιστείς. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, που είπε στον Άγιο Σουλανό ο Θεός. Ο Θεός το είπε. Και το είπε, θα λέγαμε, σαν μια συνταγή στο σύγχρονο άνθρωπο, γιατί είναι σύγχρονος μας ο Άγιος Σουλανός. Εκείνο που δέρνει το σύγχρονο άνθρωπο είναι η απελπισία. Τα έχει καταφέρει με χαρά ο διάβολος να μας απελπίσει ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία. Όμως η σωτηρία υπάρχει γιατί ο Χριστός μας είναι πάνω στο σταυρό και πέθανε για μας, δεν πέθανε για τον εαυτό του. Κράτα τον ουσιαστικά και μην απελπίσει. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που λέμε αδιάλειπτη προσευχή και τα μέσα που χρησιμοποιούμε και μας λέει να χρησιμοποιούμε η Εκκλησία. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Αυτά είναι τα εργαλεία. Είναι οι πράξεις. Οι πράξεις, έτσι το ονομάζουν οι πατέρες. Πράξεις, η οποία μας οδηγεί μετά στη θεωρία του Θεού, στο να δεις τον Θεό. Οι πράξεις λοιπόν είναι νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Με αυτά, όχι καθαριζόμαστε, αλλά τι, τραβάμε το Άγιο Πνεύμα, ελκύουμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να μας καθαρίσει. Εκείνο θα μας καθαρίσει και θα μας απαλλάξει από τα πάθη. Έτσι, έτσι γίνεται η κάθαρση. Νηστεύουμε λοιπόν, αγρυπνούμε, προσευχόμαστε και μετέχουμε στα μυστήρια. Ξομολογούμαστε και κοινωνάμε. Και σιγά σιγά καθαριζόμαστε. Όχι με μια στιγμή, δεν γίνεται, σιγά σιγά. Έχετε δει άμα καμιά φορά εσείς οι γυναίκες ας πούμε κολλήσει το φαγητό και πρέπει να καθαρίσετε την κατσαρόλα, τρίβεται και σιγά σιγά καθαρίζει, δεν διαμέσως με τη μία. Έτσι είναι και η ψυχή μας. Σιγά σιγά ξεμουτζερωνόμαστε και μπορεί να πάρει και χρόνια. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Πόση προθυμία θα βάλουμε, πόση αυταπάρνηση θα δείξουμε, πόση προαίρεση θα βάλουμε στον αγώνα. Έτσι. Να είπαμε σήμερα κάποια πράγματα. Τα είπαμε. Ποιος θα τα βάλει σε πράξη? Εδώ σας θέλω. Τα είπαμε ωραία, χαρήκαμε, ευχαριστήκαμε. Μόλις θα φύγουμε από εδώ τι θα κάνουμε? Θα ανοίξουμε πάλι την τηλεόραση? Θα ανοίξουμε πάλι όλα αυτά τις πηγές, τους οχετούς, όχι των δακρύων, αλλά τους οχετούς των σκουπιδιών? Εδώ είναι όλη η ιστορία. Να πάρουμε αποφάσεις. Εδώ και τώρα. Γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς, να ξέρετε. Έτσι, η ζωή μας είναι πολύ σύντομη. Εντάξει, για την κάθαρση. Ορίστε πίσω, ναι. Είπατε πως τι κάνουμε μια πράξη, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το νου μας στο Θεό και να δούμε αν είναι θέλει του Θεού. Ωραία. Πώς γίνεται να το καταλάβουμε αυτό? Μπορούμε να το εξηγήσουμε? Να πάψουμε εμείς να έχουμε δικό μας θέλημα. Είδατε, είπε κάπου ο Άγιος, να ελευθερωθείς τελείως από τη δική σου επιθυμία. Τι πολλές φορές θέλουμε κάτι και το θέλουμε πάρα πολύ, και λέμε δεν μπορεί και ο Θεός το θέλει. Και μας φαίνεται και καλό και λέμε σίγουρα το θέλει ο Θεός. Πρέπει να ελευθερωθείς τελείως από τη δική σου επιθυμία, γιατί παρεμβαίνει η δική μας επιθυμία στην προσευχή. Και νομίζουμε ότι μας πληροφορεί και ο Θεός ότι όντως έτσι είναι. Αλλά ουσιαστικά είναι η δική μας επιθυμία. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να μην θέλουμε τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Αν πιστέψουμε στο Θεό. Είναι θέμα πίστεως. Να ελευθερωθείς τελείως από τη δική σου γνώμη και θέληση. Που σου λέει ότι έτσι είναι, αυτό είναι το σωστό, πρέπει να το θέλεις, αυτό είναι το καλό, ό,τι καλύτερο για σένα. Όχι. Η πίστη σου λέει ότι ο Θεός είναι ο παντογνώστης, ο παντοδύναμος, ο πάσοφος και ο πανάγαθος. Επομένως, εκείνον εμπιστευτείς. Και άφησε τα δικά σου. Όταν έχεις τέτοια πίστη, μετά ελευθερώνεις τις επιθυμίες σου. Και από τα κολλήματα που έχουμε στο δικό μας, στην κρίση μας, είναι θέμα πίστης, να κάνεις αυτό το άλμα. Θα γίνεις τρελός, θα γίνεις ανόητος για τον κόσμο ενδεχομένως, βέβαια. Είναι τρέλα να είσαι χριστιανός πραγματικός για τον κόσμο, βέβαια είναι τρέλα. Μια κοπέλα σήμερα ας πούμε που είναι χριστιανή και ντύνεται σεμνά, για τον κόσμο είναι χαζή. Σου λέει μια κοπέλα και ντύνεσαι έτσι ας πούμε. Ναι, αλλά πρέπει να μπεις σε αυτή την τρέλα. Αν θες να είσαι του Χριστού. Αν θες να ρίξεις τον κόσμο, βέβαια θα κάνεις αυτό που κάνουν πολλοί. Αλλά μετά βέβαια μην περιμένεις να καθαρίσεις την ψυχή σου ή να αρέσεις τον Θεό, δεν γίνεται. Να αρέσουμε και στον κόσμο και στον Θεό. Βλέπετε, ο Χριστός μας ας πούμε το είπε ξεκάθαρα ότι αν δεις πονηρά ήδη κάνεις στην καρδιά σου μοιχεία, κάνεις πράξη μοιχείας. Έτσι, μοιχεία δεν είναι απλώς να κολλήσεις στο σαρκικό ή να κολλήσεις ξέρω στο σεξουαλικό. Μοιχεία είναι να ξεχάσεις τον Θεό. Η λύθη του Θεού, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Μονίσης. Ξέχασες τον Θεό και μετά σαν αποτέλεσμα έρχεται να γίνεις δούλος στα σαρκικά πάθη. Να γίνεις δούλος στις αρκικές ειδονές. Να μην μπορείς να συμμαζέψεις την καρδιά σου. Γιατί ξέχασες τον Θεό. Αυτή είναι η μοιχεία. Αυτή είναι η πορνεία. Έχασες την παρθενία σου. Παρθενία είναι να θυμάσαι τον Θεό. Να είναι ο νους συνέχεια στον Θεό. Τότε είσαι αγνός και παρθένος. Όχι όταν είσαι ας πούμε σωματικά παρθένος. Αυτό δεν είναι. Είναι θέμα νοός η παρθενία. Και όταν έχεις το νου στο Θεό και είσαι προσιλωμένος στο Θεό, μετά φυσικά δεν θα κάνεις και πορνεία. Δεν θα κάνεις και μοιχεία. Δεν θα προκαλέσεις τον άλλο με ένα συνοντήσιμο. Να το βάλεις να κάνει εκείνος μοιχεία και πορνεία πάνω σου. Έτσι, αλλά αυτό για τον κόσμο είναι τρέλα. Έτσι. Τι να κάνουμε. Το είπε ο Χριστός. Πρέπει να γίνεται μωρή. Όποιος θέλει να είναι σοφός αληθινά πρέπει να γίνει μωρός. Αν θέλει να είναι σοφός για τον κόσμο, θα είναι μωρός για τον Θεό. Θα είναι ανόητος. Δεν πρόκειται να αρέσει τον Θεό. Εντάξει, δεν ξέρω αν σε... Ακόμη περισσότερο. Σας το είπα. Αν έχουμε καθαρή καρδιά, θα κάνουμε προσευχή και θα αισθανθούμε αυτά τα θεοφιλή πάθη που είπε εδώ. Αν δεν έχουμε καθαρή καρδιά, θα ρωτήσουμε το πνευματικό. Εντάξει. Και είμαστε σίγουροι. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ένα άλλο χέρι πίσω εκεί. Ναι. Ωραία, γι' αυτό το λέμε στο πνευματικό μας και τελειώνουμε, έτσι. Ναι. Σας είπα, είναι τα λεγόμενα θεοφιλή πάθη, τα σημάδια ότι ο Θεός ευχαριστείται. Έτσι μας έρχεται μια θέρμη καρδιακή, μια χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, έτσι ένα σκύρτημα, αλλά πολύ καλά το είπατε ότι δεν πρέπει να πιστευόμαστε σε αυτά και το σίγουρα να ρωτάμε το πνευματικό μας και αυτό είναι και το πιο ταπεινό. Έτσι. Γιατί δεν είμαστε κακά τα ψέματα σε τέτοια κατάσταση του φωτισμού. Για να είμαστε στην κατάσταση του φωτισμού θα πρέπει να έχουμε αυτενεργούσα προσευχή. Δηλαδή η προσευχή να λέγεται μόνη της μέσα μας. Αυτό σημαίνει φωτισμός. Έτσι είναι μεγάλα επίπεδα. Λοιπόν, ορίστε, ναι. Λέει. Ο πατέρας μας, ο αληθινός είναι Θεός. Και τι είπε ο Χριστός μας, να μην πείτε στη γη πατέρα. Εμείς το λέμε καταχρηστικός, τον πατέρα μας, τον σαρκικό πατέρα. Ξέρετε τι είναι ο πατέρας μας σαρκικός? Μπράβο. Κηδεμόνας. Να είναι πατέρας. Πατέρας είναι ο Θεός. Κηδεμόνας δηλαδή είναι αυτός που του εμπιστεύτηκε ο Θεός στην ψυχή μας και το σώμα μας για ένα διάστημα. Έτσι. Αυτό είναι. Και η μητέρα. Κηδεμόνας είναι. Δεν γεννάει η μητέρα. Ο Θεός μας δημιουργεί και μας γεννάει και είναι ο πατέρας μας και η μητέρα μας και τα πάντα μας. Έτσι, αν δεν υπήρχε ο Θεός, τι θα έκανε ο πατέρας μας και η μητέρα μας? Τι θα μπορούσαν να κάνουν? Άνεφε μου, ουδίναστε πίνου δεν. Δεν το λέει ο Θεός ξεκάθαρα. Γι' αυτό και όσοι είστε πατέρες ή μητέρες, να το έχετε υπόψη. Δεν είστε εξουσιαστές, είστε κηδεμόνες. Δηλαδή, σας έκανε ο Θεός αυτή τη μεγάλη χάρη να σας εμπιστευτεί τα παιδιά και μπορεί κάποια στιγμή να σας τα πάρει. Και αρμόζει ευχαριστία γιατί σας αξίζει ο Θεός, σας έδωσε τα παιδιά τόσα χρόνια. Όχι, είναι δικό μου το παιδί. Και αρχίζει και σκίζεται η μάνα και ξεσκίζεται και ξεμαλιάζεται και ο πατέρας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πέφτει σε απελπισία κλπ. Κλπ. Όχι. Γιατί ακριβώς λείπει το σωστό φρόνημα. Ο Θεός είναι ο πατέρας. Έτσι. Και από το Θεό είμαστε όλοι και γι' αυτό και είμαστε και μεταξύ μας αδέρφια. Έτσι. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησας τους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Ευλογημένον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας.